Barua kwa Baba Juni Kikomoni indasikilia. Nimerudi ukumbini barua kuikamilisha. Ale niliyoabaini ndia kuwavonyesha. Chuyive, chufanye nini dhuluma kudikomesha? Sikidhani kwa makini, bendera kipeperusha. Mbajuni hunena, shahada ni mara chachu. Itakavokuwa, jambo lolote venechu. Chachu ndio namba vumbuko lechu. Mana mama, baba, mwana, ndio uchu. Ndiyo chando cha mangi bajunini chachu kuwa aki midhani. Nami sitatoka ikundini, shauri langu litaandama utamaduni. Akisha kudhumbua uyachi mocho kuvasia, kachengeza ntungo kidhadi, kidhani kuangalilia, meko ikava chachu apache kupikia, ndiyo aliweza mangine kuafikiria. Mayako pia ni machachu mekoni, mbona hakuwa mane, fikiriani. Hichi sikichandawili, inji sinipekeni. Maana ake, amujunguni, chuafunueni. Ndiyo kisha tafude mai kupikia kuni mocho upache kubakia. Na sufuria vika vitakiwado, kwandikia, machachu, kila hatua kibikia. Haka nifanya imi kufikiria sana. Chachu, chachu, nini ake maana? Kavona baba na mwana, hunda mwana. Famili ni chachu ukipachikana. Ha, akanifanya imi kufikiria sana. Chachu chachu, nini yake maana? Kavona baba na mama, hunda mwana. Famili ni chachu ikipachikana. Tabaini tafadhali. Ndiyo kafikiria kuunganisha Baba Juni, mambo machachu ndiyo midhani. Tabaini tafadhali nami asikidheni. Na kama sio, msinisite na mbiani. La kwanza ni kuwa na uaminifu. Chukiaminiana chutakuwa watukufu. Chukiwa watukufu chutakuwa dhiraufu. Chukiwa dhiraufu ndipo Mungu tachuafu. La pili ndudhangu ni kupendana. Mapendi siku zote hubaki kwa kuaminiana. Vachu vakipendana hondoka ufiraona. Nyoyo husafika, vachu vakachambuana. La chachu ni umoya valimwengu. Tena huu ni mwicho wake Mungu, umoya ni nguvu, maneno avadhe vangu. Imi kiva nruako, nawe iva nruangu. Basi hachu wadhingatieni, mana machachu ndiyo midhani. Uaminifu, upendano na umoya bajunini, tachuvonya ndia chupiche nlangoni. Nyoyo chutowe ni kufuli, hala hala, kuvanima chusikubali. Pache uondoke kwechu ujahili ubajuni, unawiri kushinda awali. Nyoyo chufungue ni mafundo, chubadilisheni dhechu nyendo. Chuchachue ni pia vifundo, chuchieni mafucha gari yande mwendo. Haki dhechu dha kishari ya dhiko, chudhi andamieni aye mabadiliko. Kila kaunti ambao kwa wingi chuko, chunga neni madai yechu aveko. Ushindani wa kisiasa chuwateni, atawalio apandrao kichini, lengo lechu live sukanini, chusipepede, chunchia nigiamini. Barua imesikilia mwisho, asantani, mwalonipa makaribisho. Vitanduni kuvaangulia korosho, maishani litakuwa kumbusho. Chushikeni hatamu, chutimideni lechu jukumu. Farasi chusinla umu akikosa kuchufahamu. Ndimi mwanawenyu ntiku madikombo kutoka Kiwayu. Chutembeni pamoya wakati ni huu. Ni vadhima. Hachu yavundika maguu. Salamu alaikum.